14จุทัสสมวรรค1กุศลากุศลปฏิสันทหนกถา136ว่าด้วยความสืบต่อแห่งกุศลและอกุศล686สกวาทีกุศลมูลสืบต่ออกุศลมูลได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีความนึกถึงความตั้งใจเพื่อความเกิดขึ้นแห่งอกุศลนั้นก็เพื่อความเกิดขึ้นแห่งกุศลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกุศลมูลสืบต่ออกุศลมูลได้แต่ท่านไม่ยอมรับว่าความนึกถึงความตั้งใจเพื่อความเกิดขึ้นแห่งอกุศลนั้นก็เพื่อความเกิดขึ้นแห่งกุศลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกุศลเกิดขึ้นแก่ผู้ไม่นึกถึงอยู่ไม่ตั้งใจอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกุศลเกิดขึ้นแก่ผู้นึกถึงอยู่ตั้งใจอยู่ไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากกุศลเกิดขึ้นแก่ผู้นึกถึงอยู่ตั้งใจอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่ากุศลมูลสืบต่ออกุศลมูลได้687สกวาทีกุศลมูลสืบต่ออกุศลมูลได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอกุศลเกิดขึ้นแก่ผู้มนสิการอยู่โดยไม่แยบคายใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกุศลเกิดขึ้นแก่ผู้มนสิการอยู่โดยไม่แยบคายใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกุศลเกิดขึ้นแก่ผู้มนสิการอยู่โดยแยบคายมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากกุศลเกิดขึ้นแก่ผู้มนสิการอยู่โดยแยบคายท่านก็ไม่ควรยอมรับว่ากุศลมูลสืบต่ออกุศลมูลได้สกวาทีกุศลมูลสืบต่ออกุศลมูลได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเนกขัมมสัญญาเกิดขึ้นในลำดับแห่งกามสัญญาอัพยาบาทสัญญาเกิดขึ้นในลำดับแห่งพยาบาทสัญญาอวิหิงสาสัญญาเกิดขึ้นในลำดับแห่งวิหิงสาสัญญาเมตตาเกิดขึ้นในลำดับแห่งพยาบาทกรุณาเกิดขึ้นในลำดับแห่งวิหิงสามุทิตาเกิดขึ้นในลำดับแห่งอรติอุเบกขาเกิดขึ้นในลำดับแห่งปฏิฆะใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น688สกวาทีอกุศลมูลสืบต่อกุศลมูลได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีความนึกถึงความตั้งใจเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกุศลนั้นก็เพื่อความเกิดขึ้นแห่งอกุศลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอกุศลมูลสืบต่อกุศลมูลได้แต่ท่านไม่ยอมรับว่าความนึกถึงความตั้งใจเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกุศลนั้นก็เพื่อความเกิดขึ้นแห่งอกุศลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอกุศลเกิดขึ้นแก่ผู้ไม่นึกถึงอยู่ไม่ตั้งใจอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอกุศลเกิดขึ้นแก่ผู้นึกถึงอยู่ตั้งใจอยู่ไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากอกุศลเกิดขึ้นแก่ผู้นึกถึงอยู่ตั้งใจอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าอกุศลมูลสืบต่อกุศลมูลได้689สกวาทีอกุศลมูลสืบต่อกุศลมูลได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกุศลเกิดขึ้นแก่ผู้มนสิการอยู่โดยแยบคายใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอกุศลเกิดขึ้นแก่ผู้มนสิการอยู่โดยแยบคายใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอกุศลเกิดขึ้นแก่ผู้มนสิการอยู่โดยไม่แยบคายมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากอกุศลเกิดขึ้นแก่ผู้มนสิการโดยไม่แยบคาย ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าอกุศลมูลสืบต่อกุศลมูลได้สกวาทีอกุศลมูลสืบต่อกุศลมูลได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกามสัญญาเกิดขึ้นในลำดับแห่งเนกขัมมสัญญาพยาบาทสัญญาเกิดขึ้นในลำดับแห่งอัพยาบาทสัญญาวิหิงสาเกิดขึ้นในลำดับแห่งอวิหิงสาสัญญาพยาบาทเกิดขึ้นในลำดับแห่งเมตตาวิหิงสาเกิดขึ้นในลำดับแห่งกรุณาอรติเกิดขึ้นในลำดับแห่งมุทิตาปฏิฆะเกิดขึ้นในลำดับแห่งอุเบกขาใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น690ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่ากุศลมูลสืบต่ออกุศลมูลได้อกุศลมูลสืบต่อกุศลมูลได้ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีจิตคลายกำหนัดในวัตถุที่ตนกำหนัดกำหนัดในวัตถุที่ตนคลายกำหนัดเท่านั้นมิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากจิตคลายกำหนัดในวัตถุที่ตนกำหนัดกำหนัดในวัตถุที่ตนคลายกำหนัดดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่ากุศลมูลสืบต่ออกุศลมูลได้อกุศลมูลก็สืบต่อกุศลมูลได้กุศลากุศลปฏิสันทหนะกถาจบ 2. สลายตนะนุปัตติกถา137ว่าด้วยความเกิดขึ้นแห่งอายตนะ6 691สกวาทีอายตนะ6เกิดขึ้นในครรภ์มารดาไม่ก่อนไม่หลังกันใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลมีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วนมีอินทรีย์ไม่บกพร่องยังลงในครรภ์มารดาใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีจักขายตนะเกิดขึ้นพร้อมกับปฏิสนธิจิตใช่ไหมปรวาทีใช่จักวาทีมือเท้าศีรษะหูจมูกปากฟันเกิดพร้อมกับปฏิสนธิจิตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีโสตายตนะคานายตนะชิวหายตนะเกิดพร้อมกับปฏิสนธิจิตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีมือเท้าศีรษะหูจมูกปากฟันเกิดพร้อมกับปฏิสนธิจิตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น692ปรวาทีจักขายตนะเกิดขึ้นแก่สัตว์ผู้อยู่ในครรภ์มารดาในภายหลังใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีสัตว์ผู้อยู่ในครรภ์มารดาทำกรรมเพื่อได้จักษุอยู่ในครรภ์มารดาใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีโสตายตนะคานายตนะชิวหายตนะเกิดขึ้นแก่สัตว์ผู้อยู่ในครรภ์มารดาในภายหลังใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีสัตว์ผู้อยู่ในครรภ์มารดาทำกรรมเพื่อได้ชิวหาอยู่ในครรภ์มารดาใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีผมขนเล็บฟันกระดูกเกิดขึ้นแก่สัตว์ผู้อยู่ในครรภ์มารดาในภายหลังใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสัตว์ผู้อยู่ในครรภ์มารดาทำกรรมเพื่อได้อัฐิอยู่ในครรภ์มารดาใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีท่านไม่ยอมรับว่าผมขนเล็บฟันกระดูกเกิดขึ้นแก่สัตว์ผู้อยู่ในครรภ์มารดาในภายหลังใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่ารูปนี้เป็นกลละก่อนจากกลละเกิดเป็นอัพพุทธะจากอัพพุทธะเกิดเป็นเปสิจากเปสิเกิดเป็นคณะจากคณะเกิดเป็นปุ่มห้าปุ่มต่อจากนั้นผมขนเล็บจึงเกิดขึ้นมารดาของสัตว์ผู้อยู่ในครรภ์นั้นบริโภคข้าวน้ำโภชนาหารอย่างใด สัตว์ผู้อยู่ในครรภ์มารดานั้นก็ยังอัตภาพให้เป็นไปในครรภ์ด้วยข้าวน้ำโภชนาหารอย่างนั้นมีอยู่จริงมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีดังนั้นผมขนเล็บฟันกระดูกจึงเกิดขึ้นแก่สัตว์ผู้อยู่ในครรภ์มารดาในภายหลังสลายตนุปฏิกถาจบ 3. อนันตระปัจจยกถา138ว่าด้วยอนันตระปัจจัย693สกวาทีโสตวิญญาณเกิดขึ้นในลำดับแห่งจักขุวิญญาณใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีความนึกถึงความตั้งใจเพื่อความเกิดขึ้นแห่งจักขุวิญญาณนั้นก็เพื่อความเกิดขึ้นแห่งโสตวิญญาณใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีโสตวิญญาณเกิดขึ้นในลำดับแห่งจักขุวิญญาณแต่ท่านไม่ยอมรับว่าความนึกถึงความตั้งใจเพื่อความเกิดขึ้นแห่งจักขุวิญญาณนั้นก็เพื่อความเกิดขึ้นแห่งโสตวิญญาณใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีโสตวิญญาณเกิดขึ้นแก่ผู้ไม่นึกถึงอยู่ไม่ตั้งใจอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีโสตวิญญาณเกิดขึ้นแก่ผู้นึกถึงอยู่ตั้งใจอยู่ไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากโสตวิญญาณเกิดขึ้นแก่ผู้นึกถึงอยู่ตั้งใจอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าโสตวิญญาณเกิดขึ้นในลำดับแห่งจักขุวิญญาณ694สกวาทีโสตวิญญาณเกิดขึ้นในลำดับแห่งจักขุวิญญาณใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีจักขุวิญญาณเกิดขึ้นแก่ผู้มนสิการรูปนิมิตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีโสตวิญญาณเกิดขึ้นแก่ผู้มนสิการรูปนิมิตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีจักขุวิญญาณมีรูปเป็นอารมณ์เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเป็นอารมณ์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีโสตวิญญาณมีรูปเป็นอารมณ์เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเป็นอารมณ์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเพราะอาศัยจักษุและรูปจักขุวิญญาณจึงเกิดขึ้นใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเพราะอาศัยจักษุและรูปโสตวิญญาณจึงเกิดขึ้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเพราะอาศัยจักษุและรูปโสตวิญญาณจึงเกิดขึ้นใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่ว่าเพราะอาศัยจักษุและรูปโสตวิญญาณจึงเกิดขึ้นมีอยู่จริงใช่ไหมปรวาทีไม่มีสกวาทีพระสูตรที่ว่าเพราะอาศัยจักษุและรูปจักขุวิญญาณจึงเกิดขึ้นมีอยู่จริงใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีหากพระสูตรที่ว่าเพราะอาศัยจักษุกับรูปจักขุวิญญาณจึงเกิดขึ้นมีอยู่จริงท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าเพราะอาศัยจักษุและรูปโสตวิญญาณจึงเกิดขึ้นสกวาทีโสตวิญญาณเกิดขึ้นในลำดับแห่งจักขุวิญญาณใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีจักขุวิญญาณกับโสตวิญญาณเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น695สกวาทีคานวิญญาณเกิดขึ้นในลำดับแห่งโสตวิญญาณจิวหาวิญญาณเกิดขึ้นในลำดับแห่งคานวิญญาณกายวิญญาณเกิดขึ้นในลำดับแห่งจิวหาวิญญาณใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีความนึกถึงความตั้งใจเพื่อความเกิดขึ้นแห่งจิวหาวิญญาณนั้นก็เพื่อความเกิดขึ้นแห่งกายวิญญาณใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกายวิญญาณเกิดขึ้นในลำดับแห่งจิวหาวิญญาณแต่ท่านไม่ยอมรับว่าความนึกถึงความตั้งใจเพื่อความเกิดขึ้นแห่งจิวหาวิญญาณนั้นก็เพื่อความเกิดขึ้นแห่งกายวิญญาณใช่ไหมปรวาทีใช่ สักวาทีกายวิญญาณเกิดขึ้นแก่ผู้ไม่นึกถึงอยู่ไม่ตั้งใจอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีกายวิญญาณเกิดขึ้นแก่ผู้นึกถึงอยู่ตั้งใจอยู่ไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สักวาทีหากกายวิญญาณเกิดขึ้นแก่ผู้นึกถึงอยู่ผู้ตั้งใจอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่ากายวิญญาณเกิดขึ้นในลำดับแห่งชิวหาวิญญาณ696สักวาทีกายวิญญาณเกิดขึ้นในลำดับแห่งชิวหาวิญญาณใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีชิวหาวิญญาณเกิดขึ้นแก่ผู้มนสิการรสนิมิตใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีกายวิญญาณเกิดขึ้นแก่ผู้มนสิการรสนิมิตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีชิวหาวิญญาณมีรสเป็นอารมณ์เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเป็นอารมณ์ใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีกายวิญญาณมีรสเป็นอารมณ์เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเป็นอารมณ์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีเพราะอาศัยชิวหาและรสชิวหาวิญญาณจึงเกิดขึ้นใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีเพราะอาศัยจิวหาและรสกายวิญญาณจึงเกิดขึ้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีเพราะอาศัยจิวหาและรสกายวิญญาณจึงเกิดขึ้นใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีพระสูตรที่ว่าเพราะอาศัยจิวหาและรสกายวิญญาณจึงเกิดขึ้นมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่มีสักวาทีพระสูตรที่ว่าเพราะอาศัยชิวหาและรสชิวหาวิญญาณจึงเกิดขึ้นมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีหากพระสูตรที่ว่าเพราะอาศัยชิวหาและรสชิวหาวิญญาณจึงเกิดขึ้นมีอยู่จริงท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าเพราะอาศัยชิวหาและรสกายวิญญาณจึงเกิดขึ้นสักวาทีกายวิญญาณเกิดขึ้นในลำดับแห่งชิวหาวิญญาณใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีชิวหาวิญญาณกับกายวิญญาณเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น697ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าวิญญาณ5เกิดขึ้นต่อเนื่องกันและกันใช่ไหมสักวาทีใช่ปรวาทีบางคนที่ฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสและถูกต้องโผฏฐัพพะมีอยู่มิใช่หรือสักวาทีใช่ปรวาทีหากบางคนที่ฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสและถูกต้องโผฏฐัพพะได้มีอยู่ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าวิญญาณ5เกิดขึ้นต่อเนื่องกันและกันอนันตระปัจจยกถาจบ4อริยรูปกถา139ว่าด้วยอริยรูป698สกวาทีอริยรูปอาศัยมหาภูตรูปใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอริยรูปเป็นกุศลใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีมหาภูตรูปเป็นกุศลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีมหาภูตรูปเป็นอัพยากฤตใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีอริยรูปเป็นอัพยากฤตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีอริยรูปอาศัยมหาภูตรูปใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีอริยรูปไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ไม่เป็นอารมณ์ของคันธะไม่เป็นอารมณ์ของโอคะไม่เป็นอารมณ์ของโยคะไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานไม่เป็นอารมณ์ของสังกิเลสใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีมหาภูตรูปไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะไม่เป็นอารมณ์ของสังกิเลสใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาทีมหาภูตรูปเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นอารมณ์ของสังโยชน์เป็นอารมณ์ของสังกิเลสใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอริยรูปเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นอารมณ์ของสังโยชน์เป็นอารมณ์ของสังกิเลสใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น699ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าอริยรูปอาศัยมหาภูตรูปใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายรูปอย่างใดอย่างหนึ่งคือมหาภูตรูป4และรูปที่อาศัยมหาภูตรูป4มีอยู่จริงไม่ใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีดังนั้นอริยรูปจึงอาศัยมหาภูตรูปอริยรูปกถาจบ5อัญโยอนุสยโยติกถา140ว่าด้วยอนุสัยเป็นคนละอย่างกันกับปริยุทธานกิเลส700สกวาทีกามราคานุสัยกับกามราคะปริยุทธานเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกามราคะกับกามราคะปริยุทธานเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกามราคะกับกามราคะปริยุทธานเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกามราคานุสัยกับกามราคะปริยุทธานเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีปฏิฆานุสัยกับปฏิฆะปริยุทธานเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีปฏิฆะกับปฏิฆะปริยุทธานเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีปฏิฆะกับปฏิฆะปริยุทธานเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีปฏิฆานุสัยกับปฏิฆะปริยุทธานเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีมานานุสัยกับมานะปริยุทธานเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีมานะกับมานะปริยุทธานเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีมานะกับมานะปริยุทธานเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีมานานุสัยกับมานะปริยุทธานเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีทิฏฐานุสัยกับทิฏฐิปริยุทธานเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีทิฏฐิกับทิฏฐิปริยุทธานเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีทิฏฐิกับทิฏฐิปริยุทธานเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีทิฏฐานุสัยกับทิฏฐิปริยุทธานเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีวิจิกิจฉานุสัยกับวิจิกิจฉาปริยุทธานเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีวิจิกิจฉากับวิจิกิจฉาปริยุทธานเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีวิจิกิจฉากับวิจิกิจฉาปริยุทธานเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีวิจิกิจฉานุสัยกับวิจิกิจฉาปริยุทธานเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีภวะราคานุสัยกับภวะราคาปริยุทธานเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีภวะราคะกับภวะราคาปริยุทธานเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีภวะราคะกับภวะราคาปริยุทธานเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีภวะราคานุสัยกับภวะราคะปริยุทธานเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาทีอวิชชานุสัยกับอวิชชาปริยุทธานเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอวิชชากับอวิชชาปริยุทธานเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอวิชชากับอวิชชาปริยุทธานเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอวิชชานุสัยกับอวิชชาปริยุทธานเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น701ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าอนุสัยกับปริยุทธานกิเลสเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีปุถุชนเมื่อจิตที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตเป็นไปอยู่ท่านยอมรับว่ามีอนุสัยใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีท่านยอมรับว่าถูกปริยุทธานกิเลสกลุ่มลุมใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีดังนั้นอนุสัยกับปริยุทธานกิเลสจึงเป็นคนละอย่างกันปรวาทีปุถุชนเมื่อจิตที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตเป็นไปอยู่ท่านยอมรับว่ามีราคะใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีท่านยอมรับว่าถูกปริยุทธานกิเลสกลุ่มรุมใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีดังนั้นราคะกับปริยุทธานกิเลสจึงเป็นคนละอย่างกันอัญโยอนุสโยติกถาจบ6ปริยุทธานังจิตตวิปยุตตันติกถา141ว่าด้วยปริยุทธานกิเลสวิปยุตจากจิต702สกวาทีปริยุทธานกิเลสวิปยุตจากจิตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีปริยุทธานกิเลสเป็นรูปเป็นนิพพานเป็นจักขายตนะเป็นโพธพายตนะใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีปริยุทธานกิเลสวิปยุตจากจิตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีจิตมีราคะมีโทสะมีโมหะจิตเป็นอกุศลจิตเจ้าหมองไม่มีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีจิตมีราคะมีโทสะมีโมหะจิตเป็นอกุศลจิตเจ้าหมองมีอยู่มิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากจิตมีราคะมีโทสะมีโมหะจิตเป็นอกุศลจิตเจ้าหมองมีอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าปริยุทธานกิเลสวิปยุตจากจิตปริยุทธานังจิตตวิปยุตตันติกถาจบ7ปริยาปันนกถา142ว่าด้วยธรรมที่นับเนื่องวัตทุกข์703สกวาทีรูปราคะนอนเนื่องอยู่ในรูปธาตุนับเนื่องในรูปธาตุใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีรูปราคะเป็นเครื่องแสวงหาสมาบัติเป็นเครื่องแสวงหาอุบัติเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันสหรคตเกิดร่วมระคนสัมปยุตเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันมีวัตถุอย่างเดียวกันมีอารมณ์อย่างเดียวกันกับจิตดวงที่เป็นเครื่องแสวงหาสมาบัติดวงที่เป็นเครื่องแสวงหาอุบัติดวงที่เป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีรูปราคะไม่เป็นเครื่องแสวงหาสมาบัติไม่เป็นเครื่องแสวงหาอุบัติไม่เป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันสหรคตเกิดร่วมระคนสัมปยุตเกิดพร้อมกันกับดับพร้อมกันมีวัตถุอย่างเดียวกันมีอารมณ์อย่างเดียวกันกับจิตดวงที่ไม่เป็นเครื่องแสวงหาสมาบัติดวงที่ไม่เป็นเครื่องแสวงหาอุบัติดวงที่ไม่เป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากรูปราคะไม่เป็นเครื่องแสวงหาสมาบัติไม่เป็นเครื่องแสวงหาอุบัติไม่เป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน

กามราคะนอนเนื่องอยู่ในกามธาตุนับเนื่องในกามธาตุมิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากกามราคะนอนเนื่องอยู่ในกามธาตุนับเนื่องในกามธาตุดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่ารูปปราคะนอนเนื่องอยู่ในรูปธาตุนับเนื่องในรูปธาตุอรูปปราคะนอนเนื่องอยู่ในอรูปธาตุนับเนื่องในอรูปธาตุปริยาปันนกถาจบ8อภยากตกถา143ว่าด้วยอภยากฤต706สักวาทีทิฏฐิเป็นอภยากฤตใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีทิฏฐิเป็นอภยากฤตฝ่ายวิบากเป็นอภยากฤตฝ่ายกิริยาเป็นรูปเป็นนิพพานเป็นจักขายตนะเป็นโพธพายตนะใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีทิฏฐิเป็นอัพยากฤตใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีผัสสะที่สัมปยุตด้วยทิฏฐิเป็นอัพยากฤตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีทิฏฐิเป็นอัพยากฤตใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีเวทนาที่สัมปยุตด้วยทิฏฐิสัญญาเจตนาจิตที่สัมปยุตด้วยทิฏฐิเป็นอัพยากฤตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีผัสสะที่สัมปยุตด้วยทิฏฐิเป็นอกุศลใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีทิฏฐิเป็นอกุศลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีเวทนาที่สัมปยุตด้วยทิฏฐิสัญญาเจตนาจิตที่สัมปยุตด้วยทิฏฐิเป็นอกุศลใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีทิฏฐิเป็นอกุศลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น707สักวาทีทิฏฐิเป็นอัพยากฤตใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีทิฏฐิไม่มีผลไม่มีวิบากใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีทิฏฐิมีผลวิบากมิใช่หรือปรวาทีใช่สักวาทีหากทิฏฐิมีผลมีวิบากท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าทิฏฐิเป็นอัพยากฤตสักวาทีทิฏฐิเป็นอัพยากฤตใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีโทษทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามีมิจฉาทิฏฐิเป็นอย่างยิ่งมิใช่หรือปรวาทีใช่สักวาทีหากโทษทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามีมิจฉาทิฏฐิเป็นอย่างยิ่งท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าทิฏฐิเป็นอัพยากฤตสักวาทีทิฏฐิเป็นอัพยากฤตใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าวัชชะมิจฉาทิฏฐิแลเป็นอกุศลสัมมาทิฏฐิเป็นกุศลมีอยู่จริงมิใช่หรือปรวาทีใช่สักวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าทิฏฐิเป็นอัพยากฤตสักวาทีทิฏฐิเป็นอัพยากฤตใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าปุณณะเรากล่าวว่าคติของคนผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิมีสองอย่างคือนรกหรือกำเนิดสัตว์ดิบรฉานมีอยู่จริงไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สักวาทีดังนั้นท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าทิฏฐิเป็นอัพยากฤต708ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าทิฏฐิเป็นอัพยากฤตใช่ไหมสักวาทีใช่ปรวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าวัชชะคำว่าโลกเที่ยงนี้เราไม่พยากรณ์คำว่าโลกไม่เที่ยงนี้เราไม่พยากรณ์คำว่าโลกมีที่สุดคำว่าโลกไม่มีที่สุดคำว่าชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกันคำว่าชีวะกับสรีระเป็นคนละอย่างกันคำว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกคำว่าหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกคำว่าหลังจากตายไป ตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกคำว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกก็มิใช่ไม่เกิดอีกก็มิใช่นี้เราไม่พยากรณ์มีอยู่จริงมิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีดังนั้นทิฏฐิจึงเป็นอัพยากฤตสกวาทีทิฏฐิเป็นอัพยากฤตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายกายกรรมที่ถือปฏิบัติให้บริบูรณ์ตามสมควรแก่ทิฏฐิวจีกรรมที่ถือปฏิบัติให้บริบูรณ์ตามสมควรแก่ทิฏฐิมโนกรรมที่ถือปฏิบัติให้บริบูรณ์ตามสมควรแก่ทิฏฐิเจตนาความปรารถนาความตั้งใจและสังขารทั้งหลายของบุคคลผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิทำทั้งหมดนั้นยอมเป็นไปเพื่อผลที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจไม่เกื้อกูลเป็นทุกข์มีอยู่จริงไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สักวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าทิฏฐิเป็นอัพยากฤตอัพยากตกถาจบ 9. อปริยาปันนกถา144ว่าด้วยธรรมที่ไม่นับเนื่องในโลกิยะ709สกวาทีทิฏฐิเป็นธรรมที่ไม่นับเนื่องใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีทิฏฐิเป็นมรรคผลนิพพานโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกทาคามิมรรคสกทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลอรหัตตมรรคอรหัตตผลสติปัฏฐานสมปทานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น710ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าทิฏฐิเป็นธรรมที่ไม่นับเนื่องใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีปุถุชนท่านยอมรับว่าปราศจากความกำหนัดในกามทั้งหลายใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีท่านยอมรับว่าปราศจากทิฏฐิใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีดังนั้นทิฏฐิจึงเป็นธรรมที่ไม่นับเนื่องอปริยาปันนกถาจบจุดทัศสมวรรคจบรวมกถาที่มีในวรรคนี้คือ 1. กุศลากุศลปฏิสันทหันนกถา 2. สลายยตนุปปติกถา 3. อนันตระปัจจยกถา 4. อริยรูปกถา 5. อัญโยอนุสโยติกถา 6. ปริยุทธานังจิตตวิปยุตตันติกถา 7. ปริยาปันนกถา 8. อัพยากตกถา 9. อปริยาปันนกถา